بستان ذوق بخشا، صحبت یاران خوش است. وقت گل خوش باد کز رنج، وقت می خوران خوش انجا. خوش می شود یا هاری هاری تیب انفاب و سگ، هاری هاری تیب انفاب و سگ، هواداران خوش است یا Oh! کی بگرن دیار خوش باشی ایاران خوش Joy!